Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 30 stycznia, minęła godzina 6. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Europejska ostatecznie zatwierdziła szczepionkę przeciwko COVID-19 firmy AstraZeneca. Rząd przedłużył program bez zwrotnych dotacji dla mikro i małych firm. W Warszawie i innych miastach odbyły się protesty przeciwko publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej w świetle prawa. Nie były one legalne z uwagi na zagrożenie epidemiczne. Komisja Europejska ostatecznie zatwierdziła i dopuściła na unijny rynek szczepionki przeciw koronawirusowi firmy AstraZeneca. Wcześniej zielone światło dla autoryzacji dała Europejska Agencja Leków, uznając, że preparat jest bezpieczny i skuteczny. O szczegółach Beata Płomecka. Ursula von der Leyen przy okazji przypomniała, że oczekuje dostaw wszystkich 400 milionów dawek szczepionek tej firmy zgodnie z planem. To komentarz do problemów z dostawami firmy AstraZeneca. Od ponad tygodnia trwa spór Brukseli z brytyjsko-szwedzkim koncernem, który poinformował, że nie może dostarczyć wszystkich obiecanych dawek w pierwszym kwartale. Dostawy mają być znacznie ograniczone. Mowa jest o zaledwie 1/4 obiecanych dawek. Komisja tego nie zaakceptowała, zażądała wypełnienia umowy i dostarczenia zakontraktowanych szczepionek. Europejska Agencja Leków, która dała zielone światło dla zatwierdzenia szczepionek AstraZeneca, poinformowała, że badania kliniczne wykazały około 60% skuteczność preparatu. Szczepionka jest dla wszystkich osób dorosłych, choć unijna agencja przyznała, że brak dostatecznych danych, by dokładnie oszacować skuteczność szczepionki powyżej 55 roku życia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. AstraZeneca to trzecia firma, która otrzymała zgodę na sprzedaż w Unii szczepionek przeciwko COVID-19. Rząd wydłużył program bez zwrotnych dotacji dla mikro i małych firm w wysokości do 5 tysięcy złotych. To realna pomoc dla firm, zwłaszcza tych najmniejszych, które nie mogą działać z powodu ograniczeń, mówił premier Mateusz Morawiecki w nagraniu opublikowanym na Facebooku. Tym razem kierujemy pomoc do 48 branż. Branż, które z powodu jesiennych i zimowych obostrzeń musiały ograniczyć lub zupełnie wstrzymać swoją działalność. Można się o nią ubiegać, jeżeli przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy w związku z COVID-19 o co najmniej 40% wobec przychodu w odpowiednim okresie porównawczym. Wnioski można składać elektronicznie przez stronę praca.gov.pl. W Warszawie i innych polskich miastach protestowali przeciwnicy październikowego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji eugenicznej. Komenda Stołeczna podała, że w czasie manifestacji dochodziło do agresywnych zachowań i przepychanek. Między innymi ktoś użył gazu wobec policjantów. Były też przypadki naruszenia ich nietykalności cielesnej. Manifestacja zakończyła się po północy w okolicach ulicy Mickiewicza na Żoliborzu. W świetle obowiązujących przepisów była nielegalna z uwagi na zagrożenie epidemiczne. Przepisy nie pozwalają na zgromadzenia powyżej 5 osób. Dyskusja na temat prawa aborcyjnego toczy się także za oceanem. W Stanach Zjednoczonych odbył się doroczny marsz dla życia. Z powodu pandemii koronawirusa wydarzenie miało w większości wirtualny charakter. Odbyło się w momencie, gdy nowy prezydent Joe Biden zniósł niektóre restrykcje antyaborcyjne w USA. O czym z Waszyngtonu? Marek Wałkuski. W dorocznych marszach dla życia odbywających się w stolicy USA biorą zwykle udział dziesiątki tysięcy Amerykanów. Tym razem jednak tylko niewielka grupa działaczy antyaborcyjnych i duchownych przemaszerowała ulicami Waszyngtonu pod siedzibę Sądu Najwyższego. Pozostali dołączyli do protestu przez internet, gdzie mogli oglądać wystąpienia przywódców ruchu antyaborcyjnego. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Marszu dla Życia Jean Mancini skrytykowała decyzję nowego prezydenta USA Joe Bidena, zezwalającą na finansowanie z funduszy federalnych zagranicznych organizacji oferujących usługi i doradztwo aborcyjne. Prosimy prezydenta Bidena, by podejmował jednoczące pro-life decyzje, które są popierane przez zdecydowaną większość Amerykanów. Przeciwnicy aborcji liczą, że dzięki konserwatywnej większości w Sądzie Najwyższym uda się w najbliższym czasie wprowadzić większe restrykcje prawa do przerywania ciąży w USA. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś czeka nas sporo chmur, tylko na północy kraju większe przejaśnienia, do tego chłodno, bo od minus 5 stopni na wschodzie do plus 3 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Za oknem, proszę Państwa, śnieg w Warszawie na Myśliwieckiej, a na zegarze już 10 minut po godzinie 6. Zapraszamy na weekend. Witamy w ten śnieżny poranek. Zapraszamy Państwa do spędzenia z nami dnia, a przynajmniej trzech najbliższych godzin. Jakub Sadowski, Michał Jakubik, Piotr Siran. Zapraszamy do 9. Russian looks. Oh, this winter wind is all it took. Lights are coming up just as the sun is going down. The sentiment and all of it is all I want. I need you now. We all need a little red on the horizon, baby. Wygląda na to, że zima do nas na dobre zawitała. Proszę dać znać, jak u Państwa wygląda sytuacja pogodowa. piotr.firan@polskieradio.pl oraz 71335 to numer, na który można pisać do nas SMS-y. A co przed nami? Proszę Państwa, dzisiaj dzień rogala. Każdy kraj w Europie ma swoją recepturę. My w Polsce także mamy swój przysmak, który pochodzi z Wielkopolski. Dzisiaj posłuchamy o historii rogala z Poznania, to na początek. Przed nami dzisiaj także wycieczka do Norwegii w ramach naszych porannych poszukiwań miejsc ciekawych poza głównym szlakiem. Już teraz zdradzę, że wybierzemy się do norweskiego Tromso wraz z podróżnikiem Jackiem Stasińskim. Po godzinie 7 Jan Pachlowski z Miami. Tam afera z pytonami w roli głównej. O szczegółach opowie, mam nadzieję. A po godzinie 8 goście. Dzisiaj rogalika na słodko albo na słono zaserwuje nam Aleksandra Borecka, znana w Warszawie jako Blacha. Później jeszcze Paryż. Tam zakończyły się pokazy ręcznego krawiectwa najwyższej klasy, czyli haute couture. Podobno wszyscy projektanci w tym roku stawiają na kolor różowy, ale nie tylko. Są jeszcze inne motywy przewodnie. Co będzie modne, o tym porozmawiam przed godziną 9 z Ewą Krajewską z Fashion Project. Dzisiaj także stałe elementy, czyli chuligan literacki, program alternatywny oraz trójkowy detektyw. Tak mniej więcej do 9 spędzimy czas.

wiem o planach na weekend, może coś do poczytania. Trójkowy chuligan literacki. No i propozycja od Mateusza Matyszkowicza. Zmarły w zeszłym roku Jean Raspail był autorem nie tylko Obozu Świętych. W Obozie Świętych patrzył w przyszłość i w latach 70. opisał, jak to uchodźcy łodziami napływają do południowych brzegów Europy, powodując później destabilizację całego kontynentu. Ale Jean Raspail to nie tylko człowiek wybiegający w przyszłość, to także człowiek bardzo zakorzeniony w przyszłości. Monarchista, legitymista, tradycjonalista. Człowiek, który czerpał z najlepszych tradycji francuskiej historii, francuskiej kultury i francuskiej religijności. Wielbiciel Polski i polskiej tradycji. W książce Na Królewskim Szlaku, którą chciałem dzisiaj Państwu polecić, wybiera się w niezwykłą podróż. Wielu z nas zapomina dzisiaj o tym, że Ameryka Północna była niegdyś w dużej mierze, na wielkich obszarach, kolonią francuską. I to nie tylko Quebec. W pewnym momencie posiadłości francuskie w Ameryce Północnej trzykrotnie przekraczały swoim obszarem metropolię francuską. Na Królewskim Szlaku to podróż kanoe, tradycyjną łodzią, od okolic dzisiejszego Montrealu w dół, aż do Nowego Orleanu. To podróż przez Nową Francję, tę już na nowym kontynencie amerykańskim, Francję zapomnianą, która odchodzi w przeszłość, ginie gdzieś pośród opowieści o anglosaskich korzeniach Ameryki Północnej. Podróż po francuskiej Ameryce. Na Królewskim Szlaku Jean Raspail. A to była propozycja od Mateusza Matyszkowicza. Chuligan literacki powróci za tydzień o tej samej porze. 29 minut po godzinie 6. Sprawdźmy, co w pogodzie. Intensywne opady śniegu dziś w województwach mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim oraz podkarpackim. Rano lokalnie mgły osadzające szać i ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od minus 5 stopni na krańcach wschodnich, minus 1 w centrum, do 3 na Śląsku i w Małopolsce, nad samym morzem od 0 do 1. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. Proszę uważać na drogach, bo w wielu miejscach jest ślisko. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Proszę Państwa, proszę dać znać, jak sytuacja wygląda. Pan Jan napisał, który już na nogach, a w zasadzie nawet bym powiedział, że troszkę szybciej, bo w ruchu biegnie przed siebie. To poranny bieg z Trójką. Panie Janie, proszę na siebie uważać, bo może być ślisko. To nie tylko ta informacja dotyczy samochodów, ale także ludzi, którzy poruszają się chodnikami. Pół godziny pozostało do godziny 7:00. Bittersweet Symphony, teraz może bardziej sweet, bo Francuzi mają swojego croissant, Włosi cornetto, a my rogala rodem z Poznania. W dniu rogalika sprawdzamy, skąd wziął się fenomen tego wielkopolskiego. Poznań to stolica polskiego rogala. Rogal świętomarciński już od wieków jest przysmakiem, który cieszy miłośników słodyczy nie tylko w Wielkopolsce. Podobno wszystko za sprawą pewnego piekarza. Przyśniła mu się podkowa świętego Marcina, podkowa konia, na którym jeździł święty Marcin. Taki biały, siwy śrub, jak to my mówimy w Poznaniu, czyli biały rumak. Rogalowy mistrz Jan Sobczak. No i właśnie wypiek słodkie, tak się w całej Wielkopolsce mówi, na to ciasto, które pasuje do kawy. A skoro słodki rogal świętomarciński jest jedyny w swoim rodzaju, to w czym tkwi jego sekret? Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że składniki są najważniejsze i nie można tutaj dokonywać żadnych ułatwień, żadnych uproszczeń i pójść na skróty. Najważniejszy jest biały mak. Oryginalnie był oczywiście z czarnym, który tutaj występuje, a biały, z tego co wiem, do Wielkopolski dotarł z Kalifornii, ale też były różne inne przypadłości po drodze, między innymi wojny, okupacje, zabory i tak dalej, gdzie nie zawsze było bogato. I na przykład w najgorszych czasach używano słodzonej sacharozą pasty z fasoli, a zanim mak został tym głównym składnikiem nadzienia, no to było stosowano na przykład kaszę mannę z bakaliami, masę marcepanową w takich bardzo luksusowych edycjach. I biały mak gdzieś w dwudziestoleciu międzywojennym przedarł się tutaj jako taka dominująca wersja, bardziej luksusowa, i od lat 60., kiedy ten mak biały staniał, no to jest to w zasadzie jedyna obowiązująca wersja nadzienia rogala świętomarcińskiego. Oprócz tego musi być tam jeszcze pełno różnych bakali. Suszone owoce różnego rodzaju, bardzo często rodzynki albo suszona pomarańcza kandyzowana i orzeszki. Koniecznie orzeszki. Włoskie albo ziemne. Oczywiście tradycyjnie włoskie, ale ziemne też są dopuszczone. No i jest też słynna dyskusja, masło czy margaryna. Jak zaznacza rogalowy mistrz, powinniśmy wystrzegać się rogali chociażby marcinkowskich albo poznańskich. Prawdopodobnie nie mają one certyfikatu i są podróbkami legendarnego rogala świętomarcińskiego. To mamy do czynienia de facto z ciastem półfrancuskim. To jest taka mieszanina tego kruchego ciasta francuskiego z ciastem drożdżowym. Ma ono mniej warstw, przygotowuje się je bardzo czasochłonnie, aż 3 godziny mniej więcej trwa przygotowanie takiego ciasta i łączy ono tą puszystość ciasta drożdżowego z tą chrupkością ciasta francuskiego i z jego charakterystycznym listkowaniem. Zagadką pozostaje też sposób, w jaki wywija się ciasto, aby rogal miał swój niepowtarzalny kształt. Trzeba dokonać specyficznego nacięcia. Natomiast tak, Francuzi w swoich croissantach skupiają się na tym, żeby te narożniki były bardzo spiczaste, ponieważ ich rogal przypomina kształtem oryginalnie półksiężyc. Nasz natomiast przypomina podkowę, która nie musi mieć bardzo spiczastych narożników i dlatego one są okrągłe, półotwarte, żeby też dodatkowo kusiły przechodniów koło cukierni tym wystającym nadzieniem, które sugeruje, jak wielkie bogactwa kryją się w środku. Podkowa na szczęście albo na uśmiech, wiadomo, banan. Informacje zebrał Kuba Jamrozek, a teraz trochę więcej cukru. There's sugar on your soul.

Jak dobrze. Wór Krzysztofa Zalewskiego zaśpiewał Igor Walaszek, album z okazji 95 lat istnienia Polskiego Radia, a teraz Artur Rojek. Beksa! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksa! Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół powiew strach rozpycha. Zaciśnięte dłonie. Beksa! Podobno gdy umierasz, lecisz sobie, lecisz. Beksa! Już nie wytrzymuję tempa. Wszystko k***a skręca. Beksa! Straszna hała w głowie. Więdną nasze lilie. Więdną gdy odchodzisz. Nie rozmawiam z nikim się nie dzielę. Własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego. Już na twarz nakładam brokat. Mylą mi się słowa. Minut pozostało do godziny siódmej. Proponuję, żebyśmy spotkali się teraz z panią Anną. Program obyczajowy. Dzień dobry, przy mikrofonie Anna Popek. Ostatnio sporo czasu spędziłam w Pałacu pod Blachą w Warszawie, poznając dzięki kuratorowi pałacu, panu Mariuszowi Klareckiemu, fascynujące życie i osobę księcia Józefa Poniatowskiego. Wkrótce muzea znowu mają zostać otwarte, więc może historia tego miejsca i was zachęci do odwiedzin siedziby księcia Pepi, jak go nazywano? Najpierw może jednak sprecyzuję, gdzie pałac się znajduje, bo choć zlokalizowany jest w samym centrum Warszawy, to niewiele osób wie, gdzie go szukać. Otóż patrząc od Placu Zamkowego na Zamek Królewski, pałac pod Blachą znajduje się po prawej jego stronie, nieco w głębi. Kryty jest, jak sama nazwa wskazuje, blachą właśnie. Spory dziedziniec otaczają dwa skrzydła. W czasach księcia było tu jeszcze jedno skrzydło, w którym mieszkała jego oficjalna metresa, Henrietta de Vabaon. Niestety, ta część budowli została rozebrana pod budowę wiaduktu Pancera. Teraz jest to wjazd na most Śląsko-Dąbrowski. Pałac pod Blachą w czasach, gdy mieszkał tu książę, był centrum życia towarzyskiego i rozrywkowego stolicy. Na stałe mieszkało tu kilkadziesiąt osób. Prócz księcia i jego metresy oraz siostry, Marii Teresy Tyszkiewiczowej, przebywało tu stałe grono dworzan i przyjaciół. A jak wyglądał typowy dzień? Bynajmniej nikt nie zrywał się bladym świtem. Najpierw towarzystwo kierowało się do kawiarni, zlokalizowanej w jednej z sal na parterze. Tam palono fajki na długim cybuchu, pito kawę, rozmawiano o polityce i snuto plany na cały dzień. Około południa kilkanaście osób, w tym panie, gromadziło się w salonie, gdzie podawano śniadanie. Co serwowano na ten pierwszy posiłek? O dziwo książę odżywiał się bardzo zdrowo. Zazwyczaj jadł jajko na miękko, lekką potrawkę, czyli zapewne duszone warzywa, wypijał kieliszek likieru i obowiązkowo jadł szpinak. Lubił go bardzo, być może z powodu koloru, bo zielony był ulubionym kolorem księcia. Książę grywał w tenisa i w piłkę, a jako że był znakomitym kawalerzystą, bardzo często jeździł konno. Lubił pławić konie w Wiśle, która wtedy płynęła tuż pod arkadami Kubickiego i często udawał się na przejażdżki po podmokłym terenie Powiśla. Swoją drogą ta jedna z droższych obecnie dzielnic Warszawy w tamtym czasie była zabudowana chaotycznie drewnianymi chatkami, dworkami. Było tu sporo ogrodów i terenów zielonych, gdzie wyrzucano zamkowe śmieci. Ponoć do niedawna można tu było znaleźć resztki z królewskiej kuchni, na przykład skorupki ostryk. Ale wracając do księcia. W czasach swojej młodości słynął z wybryków. Zdarzało się, że pędząc konno po krakowskim przedmieściu, przeskakiwał jednym susem sprzedające tam przekupki. Jeden z jego wybryków zapamiętano szczególnie. Książę założył się z kimś, że w środku dnia przejedzie głównymi ulicami Warszawy zupełnie nago. Zakład wygrał, za co też król Stanisław August Poniatowski poważnie się na niego pogniewał. Dopiero interwencja biskupa Naruszewicza doprowadziła do złagodzenia królewskiej złości. No cóż, książę miał fantazję i pewne atuty, którymi lubił się chwalić. Nie bez powodu cieszył się tak wielką sławą u pani. Ale to opowieść na zupełnie inną porę dnia, a może nawet nocy. Do usłyszenia. A propos blachy, to w sprawie słodkości połączymy się z panią Aleksandrą, której znajomi dlatego, że dziwiła się właśnie swoimi wypiekami prosto z blachy, nadali ksywę blacha właśnie, ale to dopiero po godzinie 8:00. Teraz Gaga i Bradley. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm of the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash through the surface when they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow. Yeah. Lady Gaga i Bradley Cooper w Trójce przed momentem. Proszę Państwa, za 3 minuty w Trójce serwis.